साथ रहूं तेरे किसी बहाने माना तेरे कई दीवाने मुझसे मिले पर कोई तो जाने सवा महीना निकल गया बिन पीछे तेरे घूम घूम के स्क्रीन फोन की गंदी हो गई डीपी तेरी चूम चूम के हिम्मत कर प्यार में हूं तू हां कर दे कर खत्म झमेले मुझे सना मिलेगा कोई ये बात तू लिखित में ले ले मम्मी की बात न माने मनमानी करती तू लोगों की जाने लेके अनजानी बनती तू लड़कों के दिल ललचाए जब शैतानी करती तू किसी के हाथ न आए मर जाने चल मेरे नाल तू ओ खुद को संभाल तू दे हाथों में हाथ तू where you don't understand a simple side plan I wanna be your lover Marhaba, marhaba, habibi, habibi.